Diğer bir husus, alemlerin Rabbi lafzıyla veya terkibiyle alakalı olarak dikkat çekmek istediğim diğer bir nokta şudur. Tarih boyunca biliyorsunuz, inkarcılar ve tanrı tanımazlar görüle gelmiştir. Bunların bazılarının kanaatlerine göre kainat, bu varlık alemi tesadüfen veya kendiliğinden meydana gelmiştir. Şimdi şu anda konumuz bizim bunların delillerini ele alıp çürütmek olmadığı için ben o konulara hiç girmiyorum. Çürük olan bir şeyi de ayrıca çürütmek için vakit kaybetmeye de gerek yok. Ama İslam'ın vurgulamak istediği anlamı da iyi yakalamamız lazım. Onun için bunlardan kısaca göndermelerle bahsetmek ihtiyacını hissediyorum. İslam diyor ki, hayır, kainat öyle tesadüfen meydana gelmemiştir. Kendi kendisine de var olmamıştır. Kainatın Rabbi, kainatı dilediği gibi ve dilediği zamandan itibaren var etmiştir. Ve dilediği zamana kadar da varlığını sürdürecektir. Esasen konu ile ilgili bütün cevaplar arasında insanı rahata ve huzura, kalbi itminana kavuşturan yegane cevap da budur. Yani Kur'an'ın cevabıdır. Yani İslam'ın söylediğidir. Kainatı Allah yaratmıştır ve var etmiştir. Varlığının devamını dilediği zamana kadar da sürdürecek olan, sürdüren odur. Başkası değildir. Yani zaman zaman belki düşünmeyi denemişsinizdir. Allah'ı düşünmeden, Allah'ın mevcudiyetini kabul etmeden bu varlık alemini, bu varlık aleminin işleyişini izah etmeye, açıklamaya imkan ve ihtimal yoktur. Kesinlikle bu mümkün değildir ve yapılamıyor. Onun için Kur'an gerçekten her yönüyle kalplere bir şifadır. Ve Kur'an'ın en belli başlı şifası da akideye getirdiği müstesna ve hakikatin ta kendisi olan izahlar vasıtasıyla insanın kalbine getirdiği şifadır. Ruhuna getirdiği şifadır. Rahman ve Rahim, Er-Rahmanir-Rahim. Yine Bismillahirrahmanirrahim'i izah ederken Rahman ve Rahim lafızlarına dair, lafız olarak manalarına dair açıklama getirmiştik. Peki burada alemlerin Rabbi, bakınız, Allah, onun bir sıfatı daha var, alemlerin Rabbi, bir sıfatı daha geliyor bir ayette. Gerçi iki sıfat ama biz bir sıfat, bir ayet olarak düşündüğümüz için Er-Rahman, Er-Rahim sıfattır bunlar hepsi. Allah'ın sıfatları bu Fatiha suresinde. Rahman, Rahim'in manasını bildik. Rahmetten geliyor kısacası. Burada anlama katkısı ne? Sıfat olarak Er-Rahman, Er-Rahim gelirken anlama katkısı ne? Şu olabilir. Alemlerin Rabbi, alemlerin işlerini Rabb olarak, rububiyetiyle tedbir ve tedbir ederken, onun bu tedbir ve tedbirine, yani düzenleyip yürütmesine, idare etmesine galip gelen vasıf, gazap değil, rahmettir. Allah'ın alemlerin işlerini rububiyetiyle yürütmesinde hakim olan, galip olan vasıf, baskın olan vasıf, Rahman ve Rahim isimlerinin, sıfatlarının işaret ettiği rahmettir. Allah rahmetiyle varlık alemine muamele ediyor. Gazabıyla muamele etmiyor. Cezalandıracağı zaman bile gazap ettiği kimselere ceza vermekle birlikte adalete uygun ceza veriyor. Bu çok önemli bir noktadır. Biz kızarız, fakat kızgınlığımızı tutmamız gereken sınırda tutmayabiliriz. Haddimizi aşabiliriz. kızmayı hak edene gerektiğinden ve hak ettiğinden fazla ceza verebiliriz. Ama Allah gazap eder, fakat gazabıyla muamele etse dahi adalet sınırlarını asla aşmaz. Bu çok önemli bir noktadır. Üzerinde iyice düşünülmesi gereken bir noktadır. Onun için Cenab-ı Allah'ın bütün işlerinde, tasarruflarında ağırlıklı olarak görülen, hissedilen baskın vasıf Cenab-ı Allah'ın rahmaniyetidir, rahimiyetidir. Tekrar gündemde olduğu için İslam'a iftira eden zavallı misyonerlere ve misyonerlere şakşaklık edenlere söylüyorum. İslam öfke ve zulüm dini değildir. Zannedildiği gibi İslam gazap dini değildir. Daha Kur'an'ın başındayız. Bismillahirrahmanirrahim ile başladık. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim dedik bir daha. Allah'ın gazabından nereden bahsediyorsunuz? İslam'a karşı bu bir zulüm değil midir? Bu bir iftira değil midir? Biz İslam'a düşmanlık etmesinler demiyoruz. Adaletli olsunlar düşmanlıklarında diyoruz. Düşman olun, olabilirsiniz. Haklısınız belki. Çünkü düşman, ya İslam, sizin kendi kanaatinize göre sahip olduğunuz çok şeyleri elinizden alabilir. Düzeninizi alt üst edebilir. İşleyen sisteminize, tekerleğinize çomak sokacak tek güç İslam'dır. Ama iftira etmeyin. İslam hakkında da doğruyu söylerlerse İslam'ın propagandasını yapmış olurlar. Onun için de İslam hakkında adaletli olmak onların işine gelmez. Fakat biz onlara karşı her zaman adaletliyiz. Onlar bize zalimlik etseler bile İslam'a, dinimiz başta olmak üzere akidemize ve insanımıza, varlıklarımıza ve değerlerimize zulmetseler bile biz yine Cenab-ı Allah'ın ahlakıyla ahlaklanarak onlara karşı elimizden geldiği kadar adaletli olacağız. Hristiyanlıkta olmayan bir şey Hristiyanlıkta vardır demeyeceğiz. Yahudilikte olmayan bir şey Yahudilikte vardır demeyeceğiz. Yapmadıkları bir şeyi yaptılar demeyeceğiz. Neyse o. Çünkü Cenab-ı Allah'ın bize kazandırdığı, bize kitabının ta başından beri verdiği ahlak budur. Ve esasen İslam'ın gücü de budur. Adalet güçlü insanların işidir. Zayıflar adalet yapamazlar. Onun için Müslüman olarak dünyaya adaletin hakim olmasını istiyorsak, önce dinimizi tanıyarak ve yaşayarak güçlenmenin yolunu arayacağız ve gereklerini yerine getirmeye çalışacağız. Maliki yevmiddin kelimesinde bir malik vardır. Yani lafız olarak malik. Cenab-ı Allah elbette insanların da başkalarının da maliki, yani sahibidir. Her şeyi kendi mülkiyetinde tutandır. Malik Arapça'da en ileri derecede bir şeye sahip olup yine en ileri derecede onda tasarruf etmek hak ve salahiyetine sahip olandır. Bir şeye malik olan ve malik olduğu o şeyde en ileri derecede tasarrufta bulunma hak ve salahiyetine sahip olmaya malik olmak demektir. Kanunları icra etmek, şeriat ortaya koyup uygulamasını sağlamak hep Cenab-ı Allah'ın işidir. Yani malik olduğu varlıklar için, malik olduğu varlıklar için Cenab-ı Allah görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen yasalar koymuştur, şeriatlar koymuştur ve bu varlıkların, sahip olduğu bu varlıkların işleyişini o şeriata göre, o kanunlara göre yapmaktadır. İsterseniz siz buna sünnetullah da diyebilirsiniz. Güneş Allah'ın şeriatına göre hareket eder. Ay Allah'ın şeriatına göre hareket eder. Yıldızlar, zerreler, küreler, bildiğimiz bilmediğimiz bütün varlıkların varoluşları ve varlıklarını idame etmeleri Allah'ın şeriatına göredir. İsteyerek istemeyerek Allah'a secde ederler ya, işte bu odur. Allah'a tesbih ederler. Bu odur. Bundan tek istisna akıl sahibi olan biz insanlar ve bizim gibi mükellef olan cinlerdir. Sadece biz Allah'ın şeriatını kabul etmek, ona uymak veya uymamak iradesine sahibiz. Fakat bundan dolayı da mükafat ve ceza da sadece bizim için söz konusudur. Yani güneş Allah'ın şeriatına göre hareket ettiği için mükafat görmeyecektir. Fakat biz Allah'ın şeriatına göre hareket ettiğimiz takdirde bundan dolayı mükafat göreceğiz. Akside de ceza göreceğiz. Karşılığını göreceğiz yani. Bu varlıklar için, yani malik olan bir kimse, ben şu 5-10 tane kağıda malikim faraza. Bu kağıtların nasıl kullanılacağını, nasıl meydana getirileceğini, bu kağıtlarda nasıl ben veya başkasının tasarruf edeceğini belirlemek hakkı bendedir. Çünkü bunlara ben sahibim. İstersen veririm birisine, o da buraya sen yaz derim. Katla gemi yap derim. Çocuklara oyuncak yap derim vesaire. Bu benim yetkimde olan bir şey. İşte Cenab-ı Allah da varlık aleminin maliki olarak onların işleyiş yasalarını, hükümlerini, şeriatini de koyandır. Malik işte bu demektir. Cenab-ı Allah'ın bu malikiyetine dünyada itiraz edenler demeyeceğim ama gereğini yerine getirmeyenler oluyor. Hatta insanların akıl sahibi, mükellef olan varlıkların çoğunluğu bu şekilde. Fakat öyle bir gün gelecek ki o günde mülk yalnız Allah'ındır. Hiç kimse mecazi manasıyla dünyadaki şekli geçici ve son derece sınırlı şekliyle de olsa hiçbir kimsenin hiçbir şeye malik olmayacağı bir gün gelecektir. O da din günüdür. Yevmiddin. İşte o din gününün maliki Allah'tır. Cenab-ı Allah bununla bize şunu anlatıyor. O günde tek malik nasıl ben olacaksam, şu anda da aslında tek malik sadece benim. O gün nasıl iyinizle kötünüzle, isteseniz de istemeseniz de bana itaat edecek iseniz, şimdiden kendinizi ona hazırlayınız. Onun için bu surede az önce me'ad'dan bahsettik ya, dönüş günü, dönüş vakti. Bunlar birbirine bağlı 3 tane halkadır. Kainat önce var ediliyor. Bu kainatın var edilişini, var edilişi ile ilgili şeriat ve risalet ortaya çıkıyor ve bunlar niçin şeriat ve risalete göre hareket ediyor veya etmiyor? Karşılığı ne olacak? İşte me'ad'da görülecek. Yevmuddin işte me'ad'ı dile getiriyor. Yevm kelimesi sözlükte biliyorsunuz örfi anlamıyla tan yerinin ağarmasından başlar, güneşin bitimine kadar devam eder. Batımına kadar devam eder. Biliyorsunuz edebi sanatlardan birisi istiaredir. Yani bir anlamı bir yerden bir başka mana için veya benzeri bir mana için kullanmak. Kıyametin başlangıcı ile Yevmuddin yani din günü ise kıyametin başlangıcı, dünyanın sonu gelecek, kıyamet başlayacak. O andan itibaren cennetliklerin cennete, cehennemliklerin de cehenneme gidip yerleşecekleri, nihai olarak karar kılacakları vakte kadar devam eden süreye din günü diyoruz. Demek ki neymiş din günü? Dünyanın, kainatın sonunun gelip, yani İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflemesiyle birlikte şu kainat nizamı alt üst olacak, bozulacak. Ondan sonra mahşer, hesap vesaire. Neticede cennetlikler cennete gidip çıkmamak üzere gidecekler. Cehennemlikler de artık ebediyen cehennemden çıkmayacak olanlar da nihai olarak cehennemde yerlerini alacaklar. Bu süre, bu iki vakit arasındaki zamana da ne diyoruz? Yevmuddin diyoruz. Din ne demek? İbn Abbas'a göre amellerin karşılıklarının verilmesi demektir. Abdullah İbn Mes'ud'a göre de amellerden dolayı hesaba çekilmek demektir. Aynı kapıya çıkan aşağı yukarı ikisinde manası. Ki Kur'an-ı Kerim'in ashab-ı kiram arasında en güçlü otoriter müfessirleri Abdullah İbn Abbas ve Abdullah İbn Mesud radıyallahu anhuma. İbn Abbas'a göre amellerin karşılıklarının verilmesi, İbn Mesud'a göre ise amellerden dolayı hesaba çekilmek. Yani birisi işin başını ele almış, öbürü sonu. Niçin hesaba çekileceğiz? Karşılıkları verilmesi için. Peki karşılıkları nasıl verilecek? Hesaba çekilmeden mi? Hayır, hesaba çekildikten sonra karşılık verilecek. Yani o halde şöyle anlayabiliriz din günü. Amellerden dolayı hesaba çekilmek ve amellerin karşılıklarının görüleceği, verilmeye başlayacağı güne ne diyoruz? Din günü diyoruz. Peki o din gününü de Allah'ın malik olması ne demek? Bu çok önemli bir nokta. Dilediğine azap eder, dilediğine rahmet eder. Dilediğine mağfiret eder, dilediğine günahları karşılığında cezalandırır. Maliktir ve kimse ona itiraz edemez. Kimse diyemez ki ya Rabbi onun da günahı benim kadardı mesela. Niçin onu cehenneme uğratmadan cennete götürdün? Benim de o kadar günahımla birlikte beni cehenneme götürdün diyemeyecektir. Dese bile Cenab-ı Allah ona diyecek ki sana zulmediyor muyum? Seni azaplandırmakla faraza günahların karşılığında hayır. Zulmetmiyorsam o halde amelinin karşılığını görüyorsun, kendinden başkasını kınama der. Yani faraza böyle bir şey olur mu olmaz mı orasını Allah bilir, ben bilmiyorum ya. Fakat bu bir örnek. Yani bu din gününde tasarruf, mutlak tasarruf ve mutlak malikiyet ve sahip oluş sadece Allah-u Teala'nındır. Din kelimesi Arapça'da oldukça geniş kapsamlı bir kelimedir. Arap dilinin otoritelerinden birisi olan Sa'leb adındaki dilci diyor ki, din diyor itaat etmek, aziz olmak, zelil olmak, kahretmek, adet ve durum gibi manalara gelir. Bu dünyada itaat edenler o günde itaatlerinin karşılığını göreceklerdir. Allah'ın dininin izzeti için çalışanlar Allah'a ubudiyet ile kendilerini zahiren zelil gösterenler dünyada da ahirette de aziz olacaklardır. Allah'ın önünde kendilerini zelil kılarak nefislerini kahredenler Allah tarafından mükafatla aziz kılınacaklardır. Dünyada da İslam'ın kuvveti ve teyidiyle aziz olacaklardır. Kısacası Allah'ın dinine riayeti adetimiz ve halimiz olarak kabul edeceğiz. Bu anlamı ile yani lafzi manası ile Allah'ın din günündeki kıyametteki malikiyetini hatırlamalı. O güne bakarak dünyadaki zahiri mülklere, dünyadaki görünürdeki malikiyetlere aldanmamalı, kanmamalı. İmtihan dünyasındaki tasarruflarımıza dikkat etmeliyiz. Ki yarın din gününde zelil olmayalım. Yarın din gününde kahr olunmayalım. Yarın din gününde alçalmayalım. Bu dünyada Allah'ın dininin gereği neyse o yapılırsa, din gününde de Allah'ın izniyle hayırlı mükafat görülecektir. Biraz sıcak oldu. Sizi bilmiyorum. Burada nokta koyup önümüzdeki derste devam edelim ben diyorum. Ne diyorsunuz? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn'den başlamak üzere. Evet, iyi olur diyenler var. Onlar çoğunluğa tercüman oluyor. Peki. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.